อากาเสวะปะดังนัตถิสมโนนัตถิปาหิโรปะปัญจาภิระตาปชานิปปะปัญจาตถาคตาอากาเสวะปะดังนัตถิสมโนนัตถิปาหิโรสังขาราสัสตานัตถินัตถิพุทธานะมินชิตังยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในเวลาเช้าๆทุกวันทุกฟังตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญชาววัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำโดยเฉพาะเจาะจงมาในวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเป็นช่วงเวลาที่เราจะให้นำธรรมะเข้าไปสู่ในจิตใจไม่ใช่แค่ติดอยู่ที่หูหรือจำได้ที่สมองหรือมีความเข้าใจทางตรรกะอย่างถูกต้องแต่ให้มันซึมลึกเข้าไปสู่จิตใจเพื่อที่จะกำจัดกิเลสให้ออกไปให้จิตใจของเรานั้นมันเย็นมันเบามันนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะเราจะนำธรรมะเข้าสู่จิตใจได้ด้วยการปฏิบัติธรรมฟังเริ่มจากการตั้งสติก่อนคำถามคือเวลาเราจะปฏิบัติจะมาตั้งสติได้นี่มันต้องมีอะไรมาก่อนอะไรจะเป็นตัวเหตุให้เราสามารถที่จะตั้งสติกำหนดเฝ้ารู้ดูตามธรรมะได้นั่นต้องเป็นศรัทธาทุกฝังคุณมีศรัทธาไงคุณนึกจะมาทำคุณนึกจะมาปฏิบัติได้ถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยเดี๋ยวไว้พูดถึงเลยสมาธิสมาธิโอ้โอ้นั่นยังไกลไปเอาแค่สติคุณก็ไม่อยากตั้งไม่อยากทำแล้วไม่ตั้งสติแล้วจะให้สมาธิเกิดนี่มันไม่ใช่ฐานะคือมันเป็นไปไม่ได้เอาถามว่าเราจะมาตั้งสติเราจะทำยังไงต้องมีศรัทธาไงพอมีศรัทธาแล้วจะมีการทำจริงแน่แน่จริงในไรในสติปัฏฐานการทำจริงแน่แน่จริงนั้นคือความเพียรสติก็คือสติปัฏฐาน4มีศรัทธาจึงมีวิริยะมีวิริยะแล้วจึงมีสติมันไม่ได้ไกลกันบุฟังอยู่แค่หูอยู่แค่จมูกเราเนี่ยแหละเราได้ยินข้อมูลใดๆมาเสร็จแล้วก็มาอยู่ระหว่างหูก็คือที่สมองเอ๊แล้วเราก็ได้ยินว่าเอาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดมีศรัทธาขึ้นเอามันก็มาดูทางจมูกนั่นแหละก็ดูลมเอามีหูได้ยินเสียงเป็นคำสอนมีศรัทธาเกิดขึ้นในใจมาดูที่จมูกเป็นลมหายใจแค่นี้สติมันก็เกิดแล้วทุกฝั่งมีหูมีจมูกสติตั้งอยู่ได้ด้วยศรัทธาด้วยความเพียรเวลาเราจะทำจะปฏิบัติในตัวฝังต้องมีศรัทธาศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใสความเชื่อใจเชื่อใจมั่นใจลงใจเลื่อมใสว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันจะได้ผลจริงไหมก็ว่ามาก็ยังไม่รู้ยังไปไม่ถึงไงไอ้ที่ว่ายังไม่รู้ยังไปไม่ถึงคือยังไม่รู้จริงอ่ะยังไม่รู้จริงแล้วจะให้ถึงเนี่ยจึงเป็นที่มาของคาถาที่ข้าพเจ้าได้ยกมาเป็นเบื้องต้นรายการวันนี้เรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ทุกฝั่งด้วยการตั้งสติของเราขึ้นดูลมหายใจให้ดีเหมือนพระพุทธเจ้าทุกฝั่งตอนขึ้นก่อนการตรัสรู้ท่านก็ดูลมหายใจในคืนที่ท่านจะปรินิพพานท่านก็ดูลมหายใจระหว่างทั้งสองคืนนั้นไม่มีตอนไหนที่ไม่มีสติไม่มีตอนไหนที่เผลอเพลินลุ่มหลงมีสติตั้งมั่นไว้ตลอดตลอดตลอดตลอดทั้งยามต้นยามกลางยามปลายของราตรีทั้งในสมัยต้นสมัยกลางสมัยปลายของการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนมาถึงวาระสุดท้ายก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอด ถามว่าการปฏิบัติที่ให้ตั้งสติขึ้นนี่คือเราถ้ายังไม่เคยฝึกไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเลยนะท่านฟังมีคนที่บอกเอ้ยสมาธิมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยฉันไม่เห็นได้เลยที่บอกว่าขั้น1 2 3 4ก็ยังแยกไปอีกตั้ง20แต่ละอันก็ยังมีอีก2อีก3โอ้ยเยอะแยะยุ่งยิ่งไปหมดนี่ฉันไม่เห็นรายการรายละเอียดอะไรปานนี้เลยเนี่ยโอ้หนุ่มไปทำได้ก็แค่1 2 3ยังไม่ได้20 30มีเยอะแยะโอ้ยคือตาคิดอย่างนี้ใช่ปะคือคนเรายังไม่เห็นมันก็เลยท้อแท้ท้อถอยคือไม่มีศรัทธามีศรัทธาอยู่แต่ถ้าไม่ได้ทำจริงมันไม่ได้เป็นศรัทธาจริงๆมันเป็นแค่ความเชื่องมงายหรือเบื้องต้นเบื้องแรกถือก็บอกว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เรายังไม่เห็นเรายังไม่รู้เราจะรู้ได้ไงว่านี่มันไปถึงจริงๆเหมือนก็บอกว่านี่ฉันไปกินอาหารร้านนี้มาโอ้ยอร่อยมากเลยทั้งน้ำแกงทั้งน้ำซุปน้ำแกงมันไม่เหมือนกันหรอเอ้ยทำไมเขาว่าอย่างนั้นคือเรายังไม่ได้ไปกินเราก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้มันจะอร่อยยังไงก็พูดมาเฉยจนกระทั่งว่าโอ้ยพูดหลายครั้งแล้วรำคาญเอ๊ะลองไปกินมันดูสิกินมันดูอร่อยยังไงทั้งน้ำซุปเป็นอย่างนี้น้ำแกงเป็นอย่างนี้โอ้มันแยกกันอย่างนี้เออก็ประหลาดดีเหมือนกันเราถึงค่อยเกิดความรู้แจ้งขึ้นรู้จริงขึ้นรู้ยิ่งขึ้นคือไม่ใช่ว่าจำได้เฉยนั่นคือหมายรู้ตามที่เขาพูดแต่ความหมายรู้ที่เรากำหนดขึ้นจากสิ่งที่เขาพูดมันยังไม่ใช่เป็นความรู้จริงยังไม่ใช่เป็นความรู้แจ้งหมายรู้นั่นหมายถึงสัญญารู้จริงรู้แจ้งนั่นหมายถึงอภิญญาคือมีญาณเกิดขึ้นจากสัญญาจะน้อยเกิดเป็นญาณนะบุฟังมันต้องทำมันต้องปฏิบัติด้วยสมาธิจากสัญญาคือความหมายรู้ได้ยินเขาว่ามาให้เกิดเป็นญาณคือความรู้แจ้งรู้จริงทดลองแล้วเห็นผลโดยประจักษ์จริงคุณต้องทำสมาธิถ้าคุณจะมาทำสมาธิได้ยังไงให้จิตมันเป็นอารมณ์อันเดียวก็ต้องตั้งสติขึ้นเราจะมาตั้งสติได้ไงสตินี่มันเป็นยังไงมันสีอะไรมีสันฐานกลมหรือเหลี่ยมโอ้ยนอกเรื่องแล้วแต่ถามคำถามแบบนี้คือมันไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เป็นรูปมันไม่ได้เป็นวัตถุก่อนมันจะมีสันฐานมีสีมีน้ำหนักมันไม่ใช่แต่มันเป็นน้ำแล้วจะให้เกิดน้ำในข้อสติได้อย่างไรก็ต้องตั้งความเพียรไว้สิทำจริงแน่แน่จริงโอ้ยแต่ว่าแบบก็ได้ยินอยู่แต่ว่ามันทำไม่ได้นี่ไงคือไม่ได้ทำจริงแน่แน่จริงคือทำไม่ได้ไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรมันก็จึงตั้งสติไม่ได้เอางั้นจะให้เกิดความเพียรวิริยะทำจริงแน่แน่จริงทำยังไงคุณต้องมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยเราต้องมีตั้งเอาไว้ศรัทธาในอะไรศรัทธาในคำสอนไงศรัทธาในคำสอนที่ปฏิบัติได้จริงตรวจสอบได้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ฟังคำนี้ดีนะในคำสอนชนิดที่ตรวจสอบได้เชิญมาพิสูจน์เชิญมาพิสูจน์ตรวจสอบดูแล้วก็สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้จริงตั้งใจคำว่าเอหิปัสสิโกคือตรวจสอบได้เชิญคนมาพิสูจน์พ้นทุกข์ได้จริงนี่ใช้คำว่านิยานิกธรรมถามว่ามันจะพ้นทุกข์ได้จริงได้ก็ฉันยังไม่ไปถึงการตรวจสอบคือคุณต้องไปถึงไงถึงจะรู้ได้ว่านี่มันจริงถนนเช่นนี้เอาไปสุไหงโกโลกถนนเส้นนี้ไปเชียงใหม่ถนนเส้นนี้ไปมุกดาหารเอเราจะรู้ได้ไงไม่เคยไปเอาก็จมไปถึงนู่นแหละถึงค่อยรู้ว่าอันนี้มันไปงี้จริงๆนั่นคือรู้แจ้งจริงๆนะคืออภิญญาจริงเห็นแล้วว่าเอานี่ไปเชียงใหม่จริงนี่ไปสุไหงโกโลกจริงๆไปถึงแล้วนั่นน่ะไม่ใช่แค่ดูป้ายบางทีก็ติดป้ายผิดเอาถามคนที่นั่นที่นี่มันที่ไหนนี่บอกที่นี่มุกดาหารโอ้มาถึงแล้วเอาดีนั่นคือคุณไปถึงคุณรู้แจ้งจริงๆว่านี่มันไปจริงๆเอาแต่ถ้ายังไม่ถึงล่ะคุณจะตรวจสอบได้ไงว่าเส้นทางนี้มันจะไปจริงๆนี่แหละท่านฟังเป็นสิ่งที่สุภัททปริภาชกได้แสวงหามาโดยตลอดหาทางพ้นทุกข์นะคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยแสวงหาทางพ้นทุกข์ทุกวันนี้เราทุกข์อยู่นะ ทุกข์มากทุกข์น้อยมันแตกต่างกันบางคนทุกข์มากไปกรีดยางตื่นตีสี่โอ้ไม่ทันหรอกเอาตีสองซะตื่นตีหนึ่งตีสองไปกรีดยางบางคนนอนตั้งแต่เที่ยงคืนกรีดยางเนี่ยโอ้มีความทุกข์กรีดแล้วก็ไม่ได้น้ำได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็ไปทำนาขี่จักรยานไปเดินลงนาเผาต่อสั่งข้าวก็ถูกเขาว่าอีกไม่เผามันก็ทำยากก็มีความทุกข์บางคนก็ทำงานออฟฟิศนี่แหละใส่รองเท้าแคชชูขับรถเก๋งไปทำงานเอาประหยัดค่าใช้จ่ายหน่อยขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเสร็จปุ๊บงกงกนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็จริงท่านผู้ฟังแต่หลังกับจักรแลนี่เปียกชุ่มเลยโอ้มันเหนื่อยนะทำงานออฟฟิศใครว่าไม่เหนื่อยส่วนที่โดนแอร์ก็มีส่วนที่ไม่โดนเหงื่อมันก็แตกอยู่ในร่มผ้ามันเครียดเรื่องงานมีความทุกข์ทุกคนอะเอาต่อให้พวกที่ไม่มีงานทำเลยคือบอกว่าไม่มีงานทำก็ทุกข์ที่ไม่มีเงินไม่มีงานใช่ป่ะหรือมีเงินมากจนไม่ต้องทำงานเลยมันก็มีความทุกข์ในความที่ว่าจะต้องกินจะต้องถ่ายจะต้องนอนจะต้องตื่นความทุกข์ที่ทั้งเห็นได้ทั้งไม่เห็นทั้งชัดเจนทั้งไม่ชัดเจนทั้งน้อยทั้งมากมีหมดอะมีความทุกข์นี้แล้วคุณจะแก้ยังไงโอ้จากความทุกข์ของคนที่มีโทรศัพท์มือถือก็หา Wi-Fi นี่แหละไหนมันจะมี Wi-Fi ฟรีหรือนี่เขา 4G ทั่วไปหมดถูกๆไม่มีปัญหาเฮ้ยแต่มันไม่เร็วเอา Wi-Fi ดีกว่าเร็วๆก็เป็นความทุกข์ก็เรียกว่าเป็น first world problem คือปัญหาของคนมีอันจะกินความทุกข์ของคนมีอันจะกินมันก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละความทุกข์ของคนไม่มีอันจะกิน third world problem มันก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นความทุกข์เหมือนกันถามว่างั้นเราจะพ้นทุกข์ได้ไงไม่ว่าความทุกข์อะไรก็ตามก็บอกวิธีการใดวิธีการหนึ่งมาตึ๊ดไอ้วิธีการที่เป็นตึ๊ดนี่คุณจะพ้นทุกข์ได้จริงไหมมันจะตอบโจทย์จริงๆไหมก็ไม่รู้ก็ลองทำดูโอ้ยเลยเขาจะบอกว่าลองทำดูไปใช้ทั้งทรัพยากรมากใช้ทั้งเวลามากแล้วปรากฏว่ามันไม่จริงอ่ะโอ้มันก็แย่สิเสียเวลาเฉยเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพยากรทรัพยากรบางทีอาจจะรีเคลมได้บ้างแต่เวลานี่มันเอากลับไม่ได้นะคุณย้อนเวลากลับไม่ได้เสียแล้วเสียเลยก็ถามว่าในทั้งทรัพยากรด้านบุคคลด้านสิ่งของเลยที่สำคัญคือทรัพยากรด้านเวลาที่เราจะต้องลงไปกับการที่เราจะได้ผลตอบแทนคือความสิ้นทุกข์เนี่ยมันใช่หรือเปล่าเราต้องหาท่านผู้ฟังตรวจสอบต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าธรรมะเนี่ยเป็นนิยานิกธรรมไหมพาเป็นพ้นทุกข์จริงไหมฉันก็บอกว่าเอ้าคุณออกกระบวนการนี้มาโปรซีเจอร์1 2 3 4ทำแล้วปัญหานี้มันจะจบมัน make sense ไหมเราฟังดูเอ้ตรวจสอบได้ไหมมันจริงหรือเปล่าอันนี้บางเรื่องก็ตรวจสอบได้บางเรื่องก็ตรวจสอบไม่ได้ท่านผู้ฟังที่ฟังในช่วงของนิทานบรรณาเนี่ยจะมีเรื่องราวแบบนี้เต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าโอ้เนี่ยมียักษ์มากินลูกมากินเด็กทั้งสองคนแล้วคนหนึ่งก็บอกว่าเอาใบตาลมาสิใบตาลเนี่ยจะช่วยป้องกันยักษ์ได้อีกคนหนึ่งก็บอกว่าต้องใช้เหล็กนะต้องสร้างปราสาทเหล็กไว้คุ้มครองเด็กจะได้ไม่ถูกยักษ์กินทำทั้งสองอย่างเลยปรากฏยักษ์ไม่มากินกูเลยคิดว่าเอ้ยอันนี้มันเวิร์กแต่จริงๆแล้วยักษ์นี่ไปเข้าเวรส่งน้ำให้เท้าเวสสุวรรณที่สาโนดาตตายระหว่างทางเลยไม่ได้มากินเด็กได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันน่ะมันเป็นความเชื่อแบบเขาว่ากันมาตรวจสอบไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้กันฟังว่ามันจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าโอ้เนี่ยกบมันร้องฝนมันจึงตกไก่ขันเนี่ยพระอาทิตย์จึงขึ้นเฮ้ยอันนี้เราตรวจสอบได้ไหมเขาตั้งเป็นสมมติฐานมาหรือเป็นกฎมาหรือเป็นข้อมูลมาถ้าคุณจะตรวจสอบมันจริงไหมทดลองดูเอากบไหมมันร้องดูฝนตกไหมหรือฝนตกแล้วกบมันจึงร้องหรือไก่ขันแล้วพระอาทิตย์ขึ้นเอาตรวจสอบดูเอาไก่มาขันดูพระอาทิตย์ขึ้นไหมหรือพระอาทิตย์มันขึ้นไก่มันจึงขันนี่คือเราตรวจสอบได้ไงคือการทดลองง่ายๆบางทีคุณก็ต้องใช้ไก่บางทีคุณต้องใช้เป็ดบางทีคุณต้องใช้กบไงเสียเวลาด้วยนะเสียทรัพยากรด้วยนะมันตรวจสอบนั่นนี่นี่คือการตรวจสอบที่ว่าถ้าลองทำดูแล้วคุณเห็นผลเลยนี่คือ แบบไม่ใช่ตัวสาวนี่คือทำให้เห็นจริงๆเลยแล้วถึงจริงๆเลยว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่กันแน่ใช่ไหมล่ะคือผู้อธิบายมายืดยาวเนี่ยท่านฟังต้องการจะมาเข้าถึงจุดตรงเนี้ยว่าที่ว่าพ้นทุกเนี่ยมันพ้นทุกได้จริงไหมตรวจสอบได้จริงไหมยังไงท่านเปรียบไว้ว่าถ้าในธรรมวินัยไหนเนี่ยนะคำสอนเรื่องใดๆเนี่ยถ้าไม่มีมรรคคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการเนี่ยข้อมูลนั้นวิธีการนั้นกระบวนการนั้นนั้นคำสอนนั้นๆพ้นทุกข์ไม่ได้จริงแต่ถ้าในคำสอนไหนกระบวนการไหนประซีอะไรขั้นตอนแบบไหนที่เขาพูดมาประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้พ้นทุกข์ได้จริงๆเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับว่าเขาบอกมาเส้นทางบริเวณเนี่ยท่านมีนกชื่อหัสดีลิงบินผ่านอยู่เป็นประจำเราจะตรวจสอบได้ไงในคำพูดของเขาเนี่ยมันเป็นจริงหรือมันไม่จริงเราก็เชื่อว่าเส้นทางเนี่ยมีโอ้เคยเห็นแน่นอนเลยหรือพูดได้ขนาดนี้ใช่เคยเห็นเนี่ยมันบินผ่านตรงนี้แต่เรารอรอรอนี่มันไม่เห็นจะมีนกนะบินผ่านอย่างนี้ไหนท่านว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงเขาว่ากันมาเนี่ยผมได้ยินมาตรงนี้พ้นทุกได้ทำแบบนี้แบบนี้สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ทำไปไม่เห็นจะแก้ปัญหาได้นะให้มีความเชื่อมีศรัทธาสิทำแล้วมันจะเกิดอภิญญาเกิดผลขึ้นรู้ได้ตามเป็นจริงคือตรวจสอบดูเนี่ยเพื่อจะหาร่องรอยของนกว่ามันมาตรงนี้จริงไหมกุนกมันไม่ได้ถ่ายอุจจาระไว้ในเส้นทางนี้คือถ้าถ่ายอุจจาระเราจะเห็นรอยที่พื้นได้แต่ว่ารอยที่พื้นเราก็ไม่เห็นว่ามันถ่ายอุจจาระหรือไม่รอยที่อากาศมันก็ไม่ได้มีเส้นบอกไว้ว่านี่คือนกบินรอยในอากาศในท่านผู้ฟังมันไม่มีเราจะเปรียบเทียบรอยกรีดเอาคุณเอามือโบกไปในอากาศนี่หรือเอาไม้ตวัดเวียดๆไปในอากาศนี่มันไม่เห็นรอยท่านผู้ฟังจะเปรียบเทียบกับว่าเราเอาไม้ขีดลงในน้ำไม่มีร่องรอยคลื่นต่างๆปรากฏให้เห็นมันเป็นรอยยาวๆอย่างนี้วุ๊บต่อเชื่อมกันแล้วที่เหลือก็เป็นร่องรอยของคลื่นมันยังมีร่องรอยอยู่หายไปรวดเร็วหรือถ้าเราเอาไม้นั้นขีดลงบนทรายรอยที่อยู่ที่ทรายมันก็ยังปรากฏนานกว่าจนกระทั่งว่าน้ำขึ้นหรือฝนตกรอยที่ทรายนั้นจึงค่อยหายไปหรือถ้าคุณเอาไม้นั้นขีดลงบนหินขีดขูดใช้ไม้ไม่ได้ก็เอาใช้เหล็กนี่แหละขูดลงไปให้มันเป็นรอยที่ก้อนหินรอยที่ก้อนหินเนี่ยโอ้อยู่เป็นศตวรรษนู่นน่ะก็รอยมันจะหายไปได้หมดรอยแต่ละรอยที่เกิดขึ้นแต่ละวัสดุมันแตกต่างกันคุณเห็นรอยเท้าสัตว์ที่อยู่บนพื้นดินมันยังอาจจะอยู่หลายวันอยู่ได้นานกว่าบนทรายจนต้องฝนตกน้ำท่วมเนี่ยรอยมันถึงจะค่อยหายไปหรือมีสิ่งอื่นมาทับไปคุณจะค่อยเห็นได้ว่านี่เป็นรอยของสัตว์ที่ไปทางนี้รอยเท้าเสือรอยเท้าช้างรอยเท้าต่างๆแตกต่างกันหรือบางทีถ้าเปรียบเทียบว่าเราจะไปหาช้างช้างประเภทไหนเราก็ดูรอยเท้ามันได้นอกจากดูรอยเท้าแล้วยังดูรอยสีตัวดูรอยแทะงาดูร่องรอยที่ช้างมันทำเอาไว้เราจะบอกได้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ช้างไปแน่นอนร่องรอยมันปรากฏอยู่บนพื้นบนต้นไม้บนสิ่งต่างๆเราดูเรารู้เราเห็นเราตรวจสอบได้จากคำที่เขาบอกว่าช้างไปทางนี้นี่ป่านี้มีช้างอยู่เราก็ต้องดูร่องรอยของมันนี่คือตรวจสอบเนี่ยแต่ถ้าบอกว่านกเนี่ยมีอยู่ไปทางนี้แต่คุณจะตรวจยังไงรอยในอากาศมันไม่มีแต่เขาเคลมบอกเฉยแต่หาข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงไม่ได้เนี่ยแหละท่านฟังคือการตรวจสอบว่าถ้าในเรื่องอะไรก็ตามที่พูดถึงการที่ว่าแก้ปัญหาความทุกข์ไม่ว่าน้อยหรือมากเห็นได้หรือไม่เห็นถ้ามันไม่ได้ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแล้วอันนั้นน่ะเหมือนรอยในอากาศคุณหาไม่เจอว่ามันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงมันจะไปแก้ปัญหาได้ไงมันจะแก้ไม่ได้ คือมีแต่ศรัทธาล้วนๆแต่ไม่มีปัญญามีแต่ศรัทธาแล้วไร้ปัญญาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่านี้เป็นนิยานิกธรรมหรือไม่ในธรรมะที่ไม่เป็นเอหิปัสสิโกไม่เป็นสันทิฏฐิโกคือรู้ประจักษ์ได้ตนเองเชิญคนมาตรวจสอบได้เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ล่ะเพราะด้วยความที่มันไม่ได้ทั้งสันทิฏฐิโกอีปัสสิโกมันจะไปพูดถึงว่าความรู้จริงเป็นอภิญญาเกิดการพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยมันจึงไม่ได้นะทุกฝังเหมือนรอยในอากาศมันไม่มีคนที่จะมาบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ในตามคำสอนที่ไม่มีร่องรอยที่จะให้ตรวจสอบเห็นได้ชัดเจนเชิญคนมาพิสูจน์มันจึงทำไม่ได้แต่ในคำสอนใดก็ตามทุกฝังที่เขามีกระบวนการมีขั้นตอนหลักการหลักเกณฑ์ procedureที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างครบถ้วนในคำสอนแบบนี้เหมือนกับว่ามีร่องรอยรอยเท้ารอยทางที่คุณจะตรวจสอบได้ว่าไอ้ที่ว่ามาตึ๊ดเนี่ยทางนี้ไปเชียงใหม่ทางนี้ไปสุไหงโกลกทางนี้ไปมุกดาหารมันไปได้จริงโดยที่ยังไม่ต้องไปถึงไงคือเพราะว่าถ้ามันไปไม่ถึงมันไม่จะไปตกสุไหงโกลกได้จริงแต่มันดันไปกาญจนบุรีไปถึงแล้วพบว่ามันไม่ใช่มันก็เรื่องเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพยากรอย่างที่ว่าแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะไปเราต้องสามารถที่จะบอกว่าเอ๊ะมันถูกทางนี่สำคัญก่อนที่จะไปคุณต้องบอกได้แล้วว่ามันถูกทางในศรัทธานั้นที่คุณจะมีวิริยะไปนั้นมันจึงต้องมีปัญญาอยู่แล้วเลยปัญญาในการที่จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างหรือไม่นี่เป็นปัญญาที่คุณต้องตั้งเอาไว้ในการที่คุณจะใส่ความเพียรลงไปในอะไรก็ตามในธรรมะใดอันหนึ่งท่านผู้ฟังที่สามารถจะตรวจสอบได้เห็นได้ชัดเจนในทุกขั้นทุกขั้นที่ดำเนินไปนี่นะมันคือเป็นสันทิฏฐิโกสิ่งที่คุณต้องตรวจสอบดูด้วยปัญญานั่นคือองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้คุณตั้งศรัทธาไว้ในคำสอนโดยในบุคคลตรวจสอบดูด้วยปัญญาว่ามีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้หรือไม่แล้วปลงศรัทธาลงไปด้วยปัญญาชัดเจนจะทำให้เกิดความเพียรตั้งหวังการทำจริงแน่จริงบางคนบอกฉันศรัทธาเลยแต่ว่าถ้าไม่ทำจริงนะนั่นแสดงว่าไม่มีปัญญาที่รวมกันเข้าให้เกิดการที่ให้มาดูเรียกมาดูเชิญมาพิสูจน์เห็นได้ชัดเจนจริงคือมีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาจริงแล้วไม่เกิดความเพียรแต่ถ้ามีศรัทธาด้วยปัญญาด้วยในการดูองค์ประกอบให้ถูกต้องว่ามี8อย่างแล้วมันจะเกิดความเพียรเพราะอะไรเพราะว่าด้วยปัญญาที่เห็นว่ามีองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างแล้วมันจะไม่บรรลุถึงผลคือปัญญาที่ยอดยิ่งอภิญญาปัญญาในข้อแรกที่ว่าตรวจสอบตามมรรค8เนี่ยมันยังไม่ใช่อภิญญาแต่ว่าให้เกิดแบบว่าความมั่นใจชัวร์ว่าเส้นทางเนี้ยไปสู่ไหนโกลกได้จริงๆอ่ะโดยที่คุณยังไม่ต้องไปถึงคุณจะตรวจสอบยังไงคุณดูป้ายเอาป้ายนี่มันเป็นป้ายหลอกหรือเปล่าคุณลองดูดีๆเผื่อเขาเอาไวนิลมาทับเอาไว้ถ้าเอาไวนิลมาทับเอาไว้มันพอดูรู้ได้ว่านี่มันป้ายปลอมแต่นั้นป้ายเหล็กจริงๆทำจากวัสดุถูกต้องมีตีตราของกรมทางหลวงป้ายนี่เราน่าเชื่อถือได้นี่ต้องมีปัญญาดูขนาดนี้เอาลองไปดูเขาบอกว่าจะไปสุไหงโกลกมันต้องผ่านเพชรบุรีไปดูถึงเพชรบุรีแล้วมันใช่ไหมมันน่าจะใช่ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทุกระยะที่คุณใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเนี่ยมันต้องไปตามเส้นทางคุณถึงมั่นใจได้ว่ามันใช่ไปอย่างนี้แล้วคุณต้องผ่านอย่างนี้ก่อนถึงไปจุดนั้นนี่ตรวจสอบได้นี่เหมือนกันว่าเวลาที่เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยฝังเป็นทางนี่มันต้องมีสมาธิมีศีลมีสติตามขั้นตอนตามขั้นตอนศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาไปตามขั้นตอนนี้วนไปเนี่ยวนรอบไปต้องไปตามทางนี้กระบวนการต่างๆเนี่ยสามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้เห็นเป็นขั้นตอนจิตฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้จิตสงบเป็นอย่างนี้ความง่วงเหงาห้องนอนเป็นอย่างนี้ความสว่างสดใสแจ่มแจ้งเป็นอย่างนี้ ศีลเป็นอย่างนี้ความทุศีลเป็นอย่างนี้ดูรู้ได้ชัดเจนผลเป็นอย่างนี้อานิสงส์เป็นอย่างนี้เห็นได้ตามตาในทุกขั้นตอนที่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปนี่เราถึงจะมั่นใจได้ว่าโอ้เส้นทางเนี่ยมันพ้นทุกได้จริงๆนะพ้นทุกได้จริงๆอย่าเนิ่นช้าข้อความเป็นคาถาที่ยกมาในตอนต้นรายการผู้ฟังเป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับปริพาชกที่ชื่อว่าสุภัททะภายหลังท่านบวชได้เป็นพระภิกษุก็จึงเรียกว่าเป็นพระสุภัททะเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่ตอนก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยแสวงหามาหมดตมฝังในทางที่จะพ้นทุกข์ในทางที่จะให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้มันสิ้นไปได้หามาเนี่ยจากเจ้าลัทธิต่างๆไม่ว่าจะปุรณกัสสปะมัคคิลิโกสาระอาชิตาเกสกัมพลปากุทากัจจยนะสัญชัยเวลัทธบุตรหรือแม้แต่นิครณนาตรบุตรหามาเหล่านี้ทั้งหมดเป็นลัทธิคำสอนของครูทั้ง6ที่ว่ามีชื่อเสียงอยู่ในสมัยนั้นที่ว่าโอ้เราเนี่ยเป็นพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็ว่ากันมาแต่ที่พูดมันจริงไหมเราก็ลองตรวจสอบดูตรวจสอบยังไงในคำสอนนี้ก็สอนเรื่องอะไรในคำสอนนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้หรือไม่ถ้าไม่มีเหมือนรอยในอากาศในตำฝังมันไม่มีมีอยู่แต่คำพูดลอยไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ในการที่จะให้พ้นทุกข์ได้จริงบอกว่าอ้าวสวรรค์มีนรกมีจริงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราถูกภพปกปิดไว้เราจึงไม่รู้ว่าเราไปเกิดในสวรรค์หรือเคยเกิดในนรกมาหรือไม่แล้วต่อไปมันจะจริงหรือเปล่าข้อนี้เราจะพิสูจน์ได้ยังไงวิธีการหนึ่งอย่างที่ว่าไปตั้งแต่แรกก็คือคุณจะรู้ได้ไงว่าทางนี้มันไปถึงเชียงใหม่คุณก็ขับไปจนดูสุดทางดูมันถึงไหมโอ้เราใครจะไปสวรรค์พระเจ้าพญาสีดูสิบอกว่าคนที่ทำความดีแล้วไปสวรรค์แล้วจะดีให้เขาช่วยกลับมาบอกหน่อยว่าสวรรค์มีจริงเออจะพิสูจน์แบบนี้หรือให้คนที่ทำชั่วมาบอกหน่อยว่าเออถ้าตายไปเป็นนรกแล้วนรกมีจริงต้องการจะพิสูจน์แบบนี้ว่านรกมีสวรรค์มีมันไม่ได้พิสูจน์อย่างนั้นตัวคนนั้นเข้าไปแล้วรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าเรากำลังจะไปทางไหนนี่คุณไปตกนรกแล้วคุณจะกลับมาสวรรค์หรือกลับมามนุษย์ก่อนแล้วจะค่อยไปสวรรค์เนี่ยมันใช้เวลานานมันเสียเวลาเสียทรัพยากรอย่างที่ว่าตัวคุณต้องตรวจสอบได้ตรงนี้ตอนนี้ไงดูที่องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ว่ามันมีไหมอยู่ตรงไหนถ้ามีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้สักข้อใดข้อหนึ่งท่านผู้ฟังมันพ้นทุกได้คือในข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็คือตามอำนาจของเขานะเช่นศีลจะสามารถทำให้เราพ้นจากทุกข์ในทางด้านกายในทางด้านวาจาได้พ้นทุกได้5อย่างถ้าเป็นศีล5ถ้าเป็นศีล8คุณก็พ้นทุกได้8อย่างพ้นจากทุกข์ที่ว่าจะต้องมาหาอยู่หากินตอนเย็นรักษาศีล8นี่จบเลยพ้นจากทุกข์ที่ว่าคุณจะต้องมาหาที่นั่งที่นอนเตียงต้องเป็นอย่างนี้นุ่มอย่างนี้มีพอรักษาศีล8ปุ๊บคุณพ้นทุกข์เลยในข้อนั้นเลยที่ว่าต้องมาทุกข์หานั้นในที่นี้ศีลมันก็จึงพ้นทุกข์ได้ในระดับที่เขาจะพ้นทุกข์ได้ถ้าในคำสอนใดมีศีลอยู่ศีลนี่ก็คือเป็นสัมมากัมมันตะเป็นสัมมาชีวะแล้วหรือรวมสัมมาวาจาเข้าไปด้วยอ่ะเป็นศีลก็เน้นมาในทางด้านทางกายทางด้านทางวาจาที่กายวาจามันจะไปก่อให้เกิดทุกข์ศีลนี่จะช่วยระงับได้เอาแต่บางทีมันยังมีทุกข์ใจอยู่ทุกข์ใจมันก็ต้องมีสมาธิมาประกอบด้วยมีทุกข์ใจเป็นส่วนที่เป็นสมาธิมาประกอบไหนมีความเพียรไหนมีสติไหนมีสมาธิประกอบกันเข้าก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ในระดับที่สติที่สมาธินั้นจะพาพ้นทุกข์ให้ในคำสอนใดก็ตามตามฝั่งที่มีองค์ประกอบประเสริฐแม้น้อยเดียวก็พ้นทุกข์ได้น้อยหนึ่งตามองค์ประกอบนั้นถ้ามีมากขึ้นก็พ้นทุกข์ได้มากขึ้นตามองค์ประกอบนั้นถ้ามีครบถ้วนเลยเพิ่มในส่วนปัญญาเข้าไปอีกมันก็สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้จริงเรื่องนี้บางคนอาจจะมีความคิดว่าเอาก็เรื่องตรวจสอบก็พระพุทธเจ้าคิดมานิพพานพระพุทธเจ้าก็บอกมา เอาสิ่งที่มาตรวจสอบเองกับสิ่งที่บอกว่าเป็นที่สุดคือนิพพานนั้นมันก็คนเดียวกันคิดโอ้ยงี้มันจะไปตรวจสอบจริงๆได้ไงจริงๆแล้วมันต้องมีเติร์ดปาร์ตี้มาตรวจสอบใช้เครื่องมืออะไรต่างๆที่เป็นอีกคนหนึ่งก็ทำมาตรวจสอบดูว่ามันจริงไหมมันได้ผลตามที่เคลมหรือไม่อย่างเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยท่านฟังที่ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คนคิดกฎของแรงดึงดูดอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของ gravity นะไม่ใช่กฎแรงดึงดูดแบบที่เขาสอนกันว่าดึงดูดทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆไม่ใช่นะตอนนี้เรากำลังพูดถึงกฎของนิวตันเรื่องของแรงเรื่องของฟิสิกส์เขาจะแก้ปัญหาเรื่องกฎแรงดึงดูดเนี่ยโอ้ยคณิตศาสตร์ในสมัยนั้นมันไม่ advance มันไม่เพียงพอเขาก็จึงต้องคิดค้นเรื่องของ calculus ขึ้นเป็นคนคิดค้นเครื่องมือใหม่คือ calculusเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องกฎของแรงดึงดูดคิดค้นเครื่องมือขึ้นไงท่านผู้ฟังเพื่อที่จะมาช่วยงานของตัวเองโทมัสเอวาเอดิสันก็คิดค้นเครื่องมือของตัวเองขึ้นเหมือนกันเพื่อที่จะมาสร้างหลอดไฟซึ่งคนที่แบบจะประดิษฐ์สิ่งอะไรใหม่ๆขึ้นมีมาเนี่ยเครื่องมืออะไรที่มันจะแบบสำหรับสนุนมันไม่มีคุณต้องคิดเครื่องมือนั้นมาด้วยเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ประกอบในสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมาด้วยนั้นเราต้องทดลองทำมาหมดเราถึงจะให้บุคคลที่3เนี่ยมาตรวจสอบได้ว่ามันสว่างจริงไหมในกรณีของเอดิสันที่ผลิตหลอดไฟเพื่อที่มาตรวจสอบว่าทิศทางของแรงเนี่ยมันไปตามนั้นจริงไหมในกรณีของเรื่องแรงดึงดูดของไอแซคนิวตันมันต้องมีการตรวจสอบโดยบุคคลที่3ได้ในคำสอนนี้ก็เหมือนกันผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ค้นพบมรรค8ตามทางที่ตัวเองกระทำมาจนกระทั่งถึงที่สุดที่หมายนั่นคือนิพพานไปถึงที่แล้วพบย้อนหลังดูว่าอ๋อมีมรรค8เท่านั้นตั้งแต่ปฏิบัติมาบวชมา51ปีตั้งแต่อายุ29จนถึง80เช่นทางการปฏิบัติอื่นที่จะทำให้เกิดการพ้นทุกข์ได้นอกมรรค8เนี่ยไม่มีเลยนะมรรค8นี่ค้นพบขึ้นมาปฏิบัติมา91กลับนี่ตั้งแต่ปฏิบัติมาย้อนหลังกลับไปไอ้ที่ทำผิดมันตานไปไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตามทางที่จะให้ไปได้ทางที่ไปได้นั้นเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างทั้งหมดเลยมาตามทางนี้มาตามทางนี้แล้วจึงบรรลุธรรมได้จึงสรุปบอกออกมาว่าอ๋อที่ทำมาเนี่ยมันคือมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้แล้วให้ถึงผลอย่างนี้อย่างนี้คือนิพพานอย่างนี้อ้าวเชิญเติร์ดปาร์ตี้มาบุคคลที่3มาตรวจสอบดูใครอ่ะเอ้าโกฏัญญามาธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่อย่างนี้นี่คือ the way may pick away อันตาคือทางเป็นสุดตรง2ข้างไม่ใช่ทางนั้นแต่เป็นทางนี้เอ้าลองตรวจสอบดูทำดูยังไงนะนี่ไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคขันห้าตัณหานิพพานมรรคแปดโอ้เป็นอย่างนี้เกิดความเข้าใจขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นบูมเลยสมณะที่1ปรากฏนั่นคือโสดาบันมีในธรรมวินัยคือคำสอนที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้เท่านั้นถึงจะมีผู้ที่รู้จริงเป็นอภิญญาเกิดขึ้นว่าโอ้นิพพานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โสดาบันเนี่ยจะได้ลิ้มรสนิพพานแวบหนึ่งนะถึงความที่เห็นสรรพสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงไม่มีในโลกท่านผู้ฟังเหมือนรอยของนกในอากาศมันไม่มีหาไปสิรอยของนกในอากาศมันมีไหมหาไปสิสิ่งที่มันจะเที่ยงยั่งยืนมั่นคงเนี่ยมันมีไหมสังขารชื่อว่าเที่ยงไม่มีเหมือนรอยนกในอากาศไม่มีไม่มีนะทุกฝั่งคำว่าไม่มีเนี่ยคือมันไม่มีหาว่ามีเหรอลวงตาเฉยจริงนะก็คือความเชื่อไงความเชื่อกับความจริงมันไม่เหมือนกันคุณจะเชื่อว่ามันจริงแต่จริงมันไม่จริงสัจจะความจริงเป็นยังไงมันอาจจะแตกต่างกับความเชื่อความเชื่อกับความจริงมันไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่ความจริงคือความจริงเท่านั้นความจริงที่เราจะหาเนี่ยคือความจริงว่ามันเที่ยงมันหาไม่มีไงเราจะพบแต่ความจริงว่ามันไม่เที่ยงไงความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีอยู่เนี่ย คุณยังไม่เจอคือคุณเจออยู่ก็จริงอ่ะแต่จะเจอว่ามันไม่เที่ยงพอเจอว่ามันไม่เที่ยงแล้วไอ้ความที่ว่าเราตั้งศรัทธาไว้มั่นใจไว้ว่ามันต้องเที่ยงเนี่ยมันจะล้มลงไปทันทีเอ้าไม่เที่ยงเหรอเนี่ยโอ้แล้วที่ทำมานี่คืออะไรไงเนี่ยเอาแต่ว่าถ้าที่ทำมามันมีส่วนประกอบของมรรคแปดมันได้ไงมันไปด้วยกันได้มันไม่ได้ขัดกันนะท่านฟังองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างมันไม่ได้ว่าจะไปขัดกันกับสิ่งอื่นแล้วมันเข้ากันไปได้หมดแต่ในที่เราทำเนี่ยมันมีเรื่องศีลอยู่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะทำงานในที่ทำงานเป็นเกษตรกรปลูกพืชไร่ปลูกพืชสวนปลูกนาหรือจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเศรษฐีนั่งกินนอนกินสบายสบายองค์ประกอบประเสริฐแปดอย่างเนี่ยมันแทรกเข้าไปกันได้กับวิถีชีวิตของเราทุกอย่างทุกอย่างปรับนิดหน่อยแทรกกันเข้าไปได้ให้มีสัมมาสังกัปปะลดเรื่องกามลงให้มาคิดนึกในทางหลีกออกจากการตั้งความเพียรทำจิตให้สงบทำได้หมดทุกฝั่งทุกคนทุกอาชีพเพราะฉะนั้นเวลามีใครพูดขึ้นมาทุกฝั่งบอกว่าเออเนี่ยที่นี่เป็นทางพ้นทุกข์แม้แต่พระมหาไพบูลย์เองก็ตามนะบอกว่าเนี่ยทุกฝั่งปฏิบัติตามนี้สิแล้วพระมหาไพบูลย์ก็พูดตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอาสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามนี้สิปฏิบัติตามมาแล้วเนี่ยคุณจะพ้นทุกข์ได้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะด้วยคำแค่ว่าเออคนนี้เป็นพระพุทธเจ้านะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะอันนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์นะไม่ใช่ว่าจะเชื่อโดยเพราะเหตุนั้นอย่างเดียวแต่ให้ดูว่าสิ่งที่บอกมาเนี่ยมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างไหมเพราะว่าด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเนี่ยมันจะสามารถทำให้ชำระกิเลสตัดกิเลสออกไปได้แล้วพอเราปฏิบัติตามองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างในคำสอนใดคำสอนหนึ่งในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งคุณดำใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วคุณได้เห็นผลได้จริงเนี่ยคุณไม่ต้องเชื่อตามพระมหาไพบูลย์ซึ่งก็กล่าวตามพระพุทธเจ้าหรือไม่ต้องเชื่อตามครูบาอาจารย์คือไม่ได้เชื่อด้วยเหตุนั้นไงเข้าใจมั้ยไม่ได้เชื่อด้วยอาศัยเหตุว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าบอกมานะไม่ได้เชื่อด้วยอาศัยเหตุว่าอันนี้ครูบาอาจารย์พูดมานะไม่ได้เชื่อด้วยอาศัยเหตุว่าอันนี้มีองค์8อยู่ในนี้นะคือคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อด้วยเหตุนั้นแต่ว่าไปถึงแล้วมันรู้แจ่มแจ้งเองมันได้ปัญญาเกิดขึ้นนี่ท่านพระสารีบุตรท่านจึงบอกตรงนี้ว่ามรรคแปดอินทรีย์ห้าอะไรพวกนี้มันจะทำให้ไปถึงนิพพานได้จริงไหมคือไม่ได้เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าบอกแต่ทำให้ถึงแล้วเองจริงๆเลยนี่เอาคุณถึงสุไหงโกลกแล้วคุณถึงมุกดาหารแล้วคุณถึงเชียงใหม่แล้วคุณจะแบบว่าเอ้ยนี่มันยังต้องถามกันอีกไหมเนี่ยว่าที่เขาบอกทางมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่ามันจบเลยมันจบแล้วไอ้ที่ป้ายนั้นมันถูกหรือเปล่ามันจบแล้วไม่ต้องเชื่อป้ายแล้วคุณมาถึงแล้วจุดนี้คุณจะอะไรนั่นแหละเวลาที่เราทำเราปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วถึงที่หมายนี่มันตรวจสอบได้จริงๆทุกฝั่งมันมีความรู้ยิ่งคือปัญญามีความรู้พร้อมคือสัมโพธิญาณมีความดับเย็นคือนิพพานมันจะแจ่มแจ้งอยู่ในภายในของเราเนี่ยให้ถึงความดับสนิทคือนิพพานทุกฝั่งเราปฏิบัติมาด้วยการตั้งสติมรรคแปดนี่มันคืออะไรศรัทธานี้เราให้มีให้เต็มที่ปัญญาเราตรวจสอบไว้ที่เราทำมาจะทำต่อไปนี่มันจะมีมรรคแปดไหมมีศรัทธามีปัญญาแล้วใส่ความเพียรเข้าไปสิรออะไรลงมือทำลงมือทำไม่ใช่ว่าเป็นมือเปื้อนดินเท้าเปื้อนน้ำแต่ในจิตใจของเราให้มันหนักแน่นให้มันมั่นคงหนักหน่วงด้วยสติตั้งมันไว้กำหนดดูลมหายใจสังเกตด้วยดีสติเราอยู่ที่ไหนลมหายใจอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นจิตอยู่ตรงไหนสติก็อยู่ตรงนั้นจิตลมหายใจสติให้อยู่ด้วยกันจิตอยู่กับลมหายใจสติก็อยู่ตรงนั้นสติที่เกิดขึ้นก็รักษาจิตมีสติแล้วมีศีลไหมเอาสมาทานศีลเลยสมาทานถือการปฏิบัติตั้งใจที่จะทำในความเป็นปกติข้อแรกนั่นคือการไม่ฆ่าสัตว์การตั้งเจตนาในการที่จะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตั้งเจตนาในการที่จะไม่ประพฤติผิดในกามไม่จงใจกล่าวเท็จ ไม่ดื่มสุราเมรัยนี่คือศีลยังมีสัมมาชีวะด้วยก็จะเลี้ยงชีพด้วยการประพฤติชอบปฏิบัติดีไม่เลี้ยงชีพด้วยการปฏิบัติไม่ชอบสิ่งใดที่จะต้องเป็นการพูดโกหกการพูดหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจชนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบไม่ทำไม่เอาเลี้ยงชีวิตเราด้วยความที่ไม่โกหกไม่พูดท้ายเจ็บใจชนต้องยอมตกลงไม่ใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากอันนั้นก็เป็นสัมมาชีวะศีลเราก็มีขึ้นมาตั้งใจเจตนาในความที่ว่าจะไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบมีเจตนาเหล่านี้นั่นก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะต่อไปอีกทุกผู้ฟังความเพียรที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นสัมมาวายามะนะเป็นการทำจริงแน่ๆจริงความเพียรมีสองอย่างเป็นความเพียรทางกายก็มีเป็นความเพียรทางจิตก็มีขณะนี้เรากำลังทำความเพียรทางจิตแน่นอนบางทีเราเดินไปกรีดหญ้าเราเดินไปทำนาการกระทำนั้นเป็นความเพียรทางกายบางทีเราออกกำลังกายยกของแบกของนั่นเป็นความเพียรทางกายในที่นี้เรากำลังทำความเพียรทางจิตนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆกายไม่ได้ขยับอะไรนั่นก็เป็นความเพียรทางจิตแบบหนึ่งมีสัมมาวายามะด้วยเรากำหนดรู้ดูที่สติของเราสติตรงไหนสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ในที่นี้เรามันนึกถึงลมหายใจที่ผ่านมานี่เรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่อธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นการนึกถึงพุทโธสิ่งคำสอนมีมรรคแปดนึกเป็นการระลึกถึงธัมโมกล่าวถึงเรื่องท่านพระสุภัสสะท่านพระสารีบุตรนั่นก็เป็นสังโฆให้เติร์ดปาร์ตี้บุคคลที่สามารถตรวจสอบนั่นก็เป็นสังโฆตรวจสอบตามคำสอนนั่นก็เป็นธรรมโมตามสิ่งที่ท่านคิดคนขึ้นมานั่นก็เป็นพุทโธมีพุทโธธรรมโมสังโฆมีสังโฆธรรมโมพุทโธอยู่ในที่เรากำลังตรวจสอบคิดคนนี่แหละมีมาแล้วตอนนี้เอามาตั้งอยู่กับลมใช้ตัวตนของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งมีทำเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งนั่นคือตั้งสติไงบอกไว้ในหลายเรื่องเลยทั้งในจักรวัตติสูตรด้วยทั้งในมหาปรินิพพานสูตรด้วยทั้งในสังยุตตนิกายที่ขันธนิกายอีกหลายที่ว่าการที่พึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยคือการให้มีสติสติก็คือสติฐาน4อยู่ในไหนกายเวทนาจิตธรรมไงลมหายใจเนี่ยเป็นกายเพราะอะไรเป็นธาตุลมลมไม่ใช่นี่เป็นเวทนาเพราะอะไรมันเป็นความรู้สึกไงคุณรู้สึกไหมลมไม่ใช่กระทบอยู่ที่จมูกเนี่ยในรูจมูกในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกถึงลมไม่ใช่แผ่วเบาอยู่มีภาษานั่นก็เป็นเวทนามีความรู้สึกการดูลมไม่ใช่นั่นก็เป็นจิตด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราจิตมาตั้งใจจดจ่อไว้ทำการปรุงแต่งต่างๆของจิตให้ระงับลงทำจิตให้สงบลงนั่นก็ชื่อว่าเป็นการเห็นจิตในจิตการดูลมหายใจเนี่ยเป็นการเห็นธรรมด้วยเพราะว่าด้วยสติที่เราตั้งมั่นขึ้นนี่เห็นไหมสิ่งที่เที่ยงเนี่ยมันมีไหมเหมือนเห็นไหมรอยนกในอากาศเนี่ยมันมีไหมไม่เห็นไม่มีคุณจะไม่เห็นความไม่มีหรือแยกแยะความมืดเนี่ยมันไม่ได้นะฝั่งมันไม่มีคุณจะไม่เห็นว่าอันนี้มืดมากอันนี้มืดน้อยคือมันมืดเนี่ยในความมืดหมดอ่ะมืดหมดเลยแบบไม่มีแสงเลยเนี่ยคือมันมืดหน่อยจะมาแจกแจงว่านี่มืดมากกว่านั้นมุมนี้มืดมากกว่านี้คือมันมืดเดือนหมดอ่ะมันไม่เห็นมันไม่มีรอยนกในอากาศไม่มีความมืดมันก็มืดหมดเวลาเราไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรหาไม่เจอเนี่ยมันต้องกลับมาที่เดิมเหมือนชาวประมงชาวเรือก็ออกเดินเรือไปเนี่ยเขาก็จะมีนกติรัทสีไปด้วยเป็นนกที่เขาไว้ปล่อยในเวลาที่แบบหลงทางแล้วดูเส้นทางผิดหรือเจอพายุพัดมาหลงทางไม่รู้ไปทางไหนยังไง อาหารเสบียงก็กำลังจะหมดเอางั้นก็ต้องปล่อยนกตัวนี้ไปเพื่อมันบินขึ้นไปสูงๆแล้วคอยดูมันเอาไว้นะว่ามันจะบินไปทางไหนคือถ้ามันเห็นฝั่งในทางไหนมันก็จะบินเข้าไปในทางนั้นนี่มันถูกฝึกมาอย่างนี้นกตัวนี้มันบินวนไปรอบๆมองจากที่สูงกราสีเนี่ยก็ใช้กล้องส่องตามไปด้วยดูช่วยมันไปทางไหนถ้ามันหาเจอมันก็จะบินไปทางนั้นก็ต้องเอาเรือตามไปให้เห็นฝั่งแต่ถ้ามันหาไม่เจอบินไปรอบแล้วเนี่ยก็มีแต่ทะเลเวิ้งว้างอ้างเปล่าไปหมดเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เดิมเวลาเขาส่องดูนกในทุกฝั่งผมไม่ได้หารอยมันนะคือต้องหาตัวมันเวลาเขาจะดูนกว่ามันบินไปทางไหนเขาต้องจับจ้องไว้อย่างดีมันไปทางไหนมันไปทางไหนแต่มันไม่มีทางไปมันจะกลับมาที่เดิมสวยแล้วตอนนี้จะไปยังไงอะกลับมาที่เดิมแล้วไงเนี่ยมันก็ต้องกลับมาลงที่มรรคแปดยังไงทุกฝั่งถ้าคุณไปหาเส้นทางต่างๆใดๆก็ตามที่ว่ามันจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้เอาเขาว่าแอปนี้ดีเขาว่าโปรเซียนี้ถูกต้องเขาบอกคำสอนนี้ใช้ได้แต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นแอปโปรเซียคำสอนนั่นนี่มันไม่ได้ประกอบด้วยมรรคมีองค์แปดนะหรือมีบางส่วนไม่มีเต็มเนี่ยมันก็ดับทุกข์ได้บางส่วนส่วนที่ดับไม่ได้ก็ยังจะต้องมีพอมีส่วนที่ดับทุกข์ไม่ได้แล้วจะหาทางดับทุกข์ทำยังไงก็ต้องกลับมาที่มรรคแปดนี่แหละเราตั้งสติของเราเอาไว้สตินี่ก็เป็นสัมมาสติต่อไปอีกดูนี่เราไล่มาตั้งแต่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะนะสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติเราตั้งเอาไว้บุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้มันเกิดตอนไหนสมาธิเนี่ยบางคนนี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองได้สมาธิแล้วเอาก็ความที่เราไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนมีปีติสุขชิวๆเย็นๆอยู่ในจิตใจสมาธิแบบที่มีความคิดเนี่ยมันก็มีนะถึงว่าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าฟังเรื่องราวไปก็คิดไปด้วยทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจิตใจนุ่มนวลลงไม่มีความร้อนไม่มีความหิวไม่มีความมืดสว่างสวยเข้าใจดีเนี่ยเอานั่นราคะโทสะโมหะมันระงับลงแล้วอกุศลธรรมต่างๆระงับไปแล้วสงัดจากกามอกุศลธรรมต่างๆแล้วเอานั่นเป็นลักษณะของการเพ่งจดจ่อในระดับที่หนึ่งนะมันคือฌานหนึ่งแล้วเอาอย่างเช่นว่าเวลาคุณทำข้อสอบอย่างเงี้ยคุณจดจ่อในคำถามคำตอบคุณคิดงานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงานสถาปนิกวาดภาพไม่ว่าจะเป็นงานบัญชีคำนวณตัวเลขไม่ว่าจะเป็นงานเพาะปลูกต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์เตรียมดินหรือเป็นงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิมพ์รายงานต้องเป็นความคิดที่ปราศจากการปฏิบัติเบียดเบียนแต่จดจ่อในเรื่องงานอันใดอันหนึ่งมันเป็นสมาธิอยู่แล้วดูฟังเป็นสมาธิเลยองค์ประกอบเรื่องศีลเรื่องความเพียรเรื่องหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งเมื่อไหร่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิตั้งอยู่แล้วนั่นก็เป็นสมาธิของเรามีความคิดก็ตามไม่มีความคิดก็ตามได้ทั้งนั้นอย่างคนแผ่เมตตาเงี้ยแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีเครือญาติมีพ่อมีแม่มีลูกมีคนรอบตัวมีเพื่อนฝูงต่อไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคุณต้องคิดอยู่แล้วเอาความคิดนั้นก็เป็นสมาธิไงเพราะมีการแบ่งเมตตานั้นก็เป็นสัมมาสมาธิคนที่ทั้งวันไม่มีสมาธิเลยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังมันจะฟุ้งซ่านหงุดหงิดไม่สงบง่วงซึมมึนตึงอารมณ์มันไม่มีทางจอยได้เลยแบบมันประจอยมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นสมาธิมันต้องมีสมาธิบ้างทั้งวันชักจุดใจจุดหนึ่งเอาบางทีขณะขับรถว่างๆไม่ต้องนั่งฟังอะไรฟังเพลงเบาๆจิตมันสงบลงได้วันนั้นพออยู่ได้หรือบางทีไปนาไม่ต้องพูดคุยกับใครนั่งอยู่เฉยๆเย็นๆชิวๆจิตมันก็สงบลงได้วันนั้นมันอยู่ไ หรือบางคนตื่นเช้ามาทำสมาธินั่งสมาธิชนิดที่ฟังเทศไปด้วยหรือไม่ก็แบบว่าเงียบๆคนเดียวหรือบางทีก็ฟังพระสูตรไปทำจิตให้สงบอย่างน้อย15 นาทีชั่วโมงหนึ่งนั้นมันอยู่ได้เพราะว่าได้ทำได้ปฏิบัติจิตที่เป็นสมาธิทำให้เราอยู่ได้เอาต่อไปอีกด้วยฟังมีศีลแล้วมีสมาธิแล้วคือมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วแถมสัมมาสังกัปปะให้ด้วยต่อไปดูปัญญาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิในที่นี้ให้เราเห็นตามความเป็นจริงเหมือนรอยของนกในอากาศไม่มีชั้นใดสังขารทั้งหลายชื่อว่าเที่ยงไม่มีเหมือนกันสังขาราสัตสตานัตถิอากาเสวะปะดังนัตถิสังขารชื่อว่าเที่ยงไม่มีอะไรก็ตามต่างๆเธอหน้ามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมาแล้วเนี่ยมันคือไม่เที่ยงกายของเราดูเที่ยงไหมก็มีเงื่อนไขปัจจัยมาจากพ่อแม่อาหารการกินสภาพสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมาจนถึงบัดนี้อย่าไปคิดว่ามันจะเที่ยงหาความเที่ยงหาความเป็นสาระในกายนี้คุณจะหาไม่ได้เหมือนหารอยของนกในอากาศมันไม่มีหาไม่ได้อย่าไปหาแล้วเสียเวลาเสียทรัพยากรแต่ให้หาเห็นถึงความไม่เที่ยงโอ้น่าจะหาเจอทันทีอย่าไปหาความเที่ยงนะมันไม่เจอหาความไม่เที่ยงมันจะเจอหาความไม่เที่ยงในกายนี้หาความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆหาความไม่เที่ยงในบุคคลนั้นหาความไม่เที่ยงในความคิดนี้หาความไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเจอเหมือนคุณเข้าไปสู่ป่าช้างจะไปหาช้างใหญ่ดูรอยเท้าสิดูรอยแส้งาสิดูรอยสีตัวสิดูรอยตรงนี้มันจะเจอร่องรอยของความไม่เที่ยงคืออะไรคือเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั่นเป็นร่องรอยของมันคือถ้าจะหาความไม่เที่ยงคุณจะไปหาเหตุที่ให้มันไม่เที่ยงคุณจะหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆคุณก็จะไม่เจอใช่ไหมแต่หาความไม่เที่ยงเนี่ยหาว่ามันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยไหมถ้ามันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันมีอยู่นั่นคือความไม่เที่ยงนั่นคือเหตุของมันนั่นคือร่องรอยของมันร่องรอยอยู่ที่ไหนท่านฟังตัวมันอยู่ที่นั่นล่ะบางทีเขาก็สังเกตเห็นจากอุจจาระปัสสาวะของมันกลิ่นนี่นี่อุจจาระช้างร่องรอยเป็นแบบนี้ตัวมันอยู่แถวนั้นแน่เหมือนกันเราเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นหาเหตุปัจจัยเงื่อนไขของผลของอานิสงส์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บนี่คุณหาไปแถวนั้นนิพพานอยู่แถวนั้นแน่หือใช่ท่านผู้ฟังร่องรอยคือมรรคอยู่ตรงไหนความหมดทุกข์ดับไปอยู่ตรงนั้นแน่ก็เหมือนเราไปตามทางถนนนี่ไงมันจะไปสู่เชียงใหม่มุกดาหารสุไหงโกลกแน่เหมือนกันถ้าคุณปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยผลลัพธ์คือความรู้ยิ่งอภิญญาความรู้พร้อมสัมโพธิญาณนิพพานความดับสนิทอยู่ตรงนั้นแน่อยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมความไม่เที่ยงอยู่ตรงไหนถามจริงนะความไม่เที่ยงดูที่เหตุเงื่อนไขปัจจัยอะไรก็ตามที่เห็นว่ามันเที่ยงอยู่เนี่ยมันต้องอาศัยเหตุมันต้องอาศัยเงื่อนไขนี้มันต้องอาศัยปัจจัยนี้ถ้ามันต้องอาศัยเงื่อนไขหรือคอนดิชันไงมันมีเงื่อนไขมันสังขารแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องปรุงแต่งแล้วนั่นคือเงื่อนไขถ้ามันต้องมีเหตุเหตุนั่นคือปัจจัยมีเงื่อนไขเหตุปัจจัยแล้วนั่นนั่นนั่นไม่เที่ยงอยู่ตรงนั้นเลยถ้าหาไม่เห็นใช่ป่ะเอาใหม่เอาใหม่คือถ้าเราหาไม่เห็นแสดงว่าเราไปหาความเที่ยงไงเราจึงไม่เห็นหรือบางทีเราอาจจะหาความไม่เที่ยงนั่นแหละแต่ว่าด้วยแบบสมาธิไม่มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นปัญญามืดไม่เกิดไม่เห็นเอาใหม่ตั้งสติไว้ด้วยศรัทธาความเพียรจิตเป็นอารมณ์เดียวใช่ไหมสติคือสิบฐาน4โดยศรัทธาความเพียรคือศรัทธาวิริยะจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วดูซิว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยเหตุไหมในสิ่งนั้นดูหาอะไรเนี่ยหาความไม่เที่ยงไงหาร่องรอยของมันร่องรอยของความไม่เที่ยงนะให้หาเนี่ยหาว่าไงรอยเท้าช้างไงรอยแซ่ตัวรอยสีงาหาว่ามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยไหม หาเจออยู่แต่มันมีเงื่อนไข condition เหตุปัจจัยนั่นแหละมันคือไม่เที่ยงสิ่งนี้ไม่เที่ยงโอเคเจอละดีละนั่นคือแบบคุณมาตามทางแล้วปึ๊กเลยเข้าสู่ทางปึ๊กเลยเลี้ยวลงทางปึ๊กเลยคือแบบเข้าทางด่วนเลยแล้วไงต่อพอคุณเห็นความไม่เที่ยงแล้วในสิ่งนี้แล้วโอ้ใช่ใช่นี่นี่มีเงื่อนไขปัจจัยเหตุเห็นแล้วรอยสีตัวรอยแท่งงารอยเท้าของมันเห็นซากแล้วเดินต่อไปตามทางนี้ดูเอาสิ่งนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงสิ่งนั้นเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะร่างกายของเราเที่ยงไหมเฮ้ยไม่เที่ยงเว้ยทำไมนะเพราะมีเงื่อนไขคุณจะมาอยู่ตรงนี้ได้เงื่อนไขอะไรอุณหภูมิต้อง 37น้อยกว่านี้ก็เป็นไข้ตายเอามันต้องมีเงื่อนไข condition แบบนี้คุณถึงอยู่ได้อื่นเป็นไหมสิ่งของข้าวของทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันหมดอ่ะจิตใจเราเป็นยังไงก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมาตามทางนี้นะเห็นร่องรอยรอยทางคือเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นเป็นร่องรอยของความที่มันไม่เที่ยงแล้วไงต่อปัญญาทำฝังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์นะสิ่งใดไม่เที่ยงมันจะไปเป็นสุขได้ไงมันก็ต้องเป็นทุกข์สิโอเคแฟร์เข้าใจอยู่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมล่ะที่เราจะเอานั้นน่ะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราโอ้ยท่านเราจะไปยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาว่าเป็นตัวเราของเราได้ยังไงเราไม่ควรไม่ควรไงเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราถ้ายึดถือนั่นคือโง่คุณจะไปเอาของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เอาทุกข์มาใส่หัวตัวเองทำไมเล่าอย่าโง่แต่ฉลาดเฮ้ยสิ่งที่เป็นทุกข์จะเอามาใส่ตัวเองไม่เอาสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็ไม่เอาสินั่นคือฉลาดสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือเป็นตัวเราของเราเราควรจะทำไงกับมันสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ควรยึดถือหรอเราก็วางมันสิทิ้งมันปล่อยมันไม่ถือเอาไว้ละทิ้งเสียความละทิ้งเสียได้นั่นน่ะนั่นคือความละกำจัดเจ้าความยึดถือไงคุณจะตัดความยึดถือได้ไม่เอามันน่ะก็ด้วยปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนี่ตรงนี้แหละเห็นตามกระบวนการตามธรรมชาตินี่คือตามทางมาแล้วนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุณจะถึงจุดที่ว่าระวางได้และวางความยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเป็นธรรมดานั้นได้ตามทางไปจนถึงที่หมายถึงที่หมายรู้แล้วว่าอ๋อนี่เชียงใหม่อันนี้สุไหงโกโลกนั่นมุกดาหารโอ้ถึงแล้วพอถึงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องถามแล้วว่าไอ้ที่มาเนี่ยมันทางไหนนั่นเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยคือมันชัดเจนอยู่แล้วคุณถึงแล้วก็มาตามทางมรรคแปดนี่แหละให้มั่นใจเลยหรือกระบวนการเรื่องราวคำสอนนี้ทุกฝั่งเป็นคำสอนที่สามารถตรวจสอบได้เชิญคนเข้ามาพิสูจน์ให้ผลได้ตรงต้องตามจริงทุกขั้นตอนทุกกระบวนการมันเป็นตามทางต่อเนื่องกันมาฝั่งที่ปฏิบัติตามองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้นะให้สบายใจเลยคือข้าพเจ้าคิดว่าเรายังโชคดีมากๆเลยคือจะว่าสุภัททะท่านโชคดีแล้วนะที่ว่าสุดท้ายท้ายสุดเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยเป็นสักขีสาวกคือยังได้เห็นพระพุทธเจ้าโดยประจักษ์ว่าท่านยังมีอยู่แล้วเราท้ายต่อมากว่านั้นอีกอะคือท่านยังเห็นตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ได้บวชตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ต่อให้ว่าได้บรรลุธรรมหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแม้ก็ยังได้เห็นใช่ไหมล่ะแต่เราแม้ไม่ได้เห็นตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยคือในความโชคร้ายตรงนั้นยังมีความโชคดีที่ว่าโอ้ยคำสอนยังเหลืออยู่ร่องรอยของพระตถาคตยังมีอยู่ในองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่แหละร่องรอยนี้มีอยู่ตรวจสอบได้ด้วยปัญญาแล้วเราจะรออะไรทำเลยปฏิบัติเลยท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้รักษาให้ดีอยู่ต่อไปมรรค8เนี่ยมันทำได้ทุกขณะขับรถกินข้าวเดินทางทำงานพูดคุยติดต่อให้มีมรรค8อยู่ตลอดมรรค8อยู่ตลอด